Gdy poszedłem nad staw, zobaczyłem jak szła. Włosy czarne i oczy jak łza. O, jagódko ty ma, słodka dziewczyno ma. Czemu jesteś wciąż na mnie zła? O, jagódko ty ma, słodka dziewczyno ma. Czemu jesteś wciąż na mnie zła? Fale biły o brzeg, słońce znikało gdzieś, a ty stałaś sama.